wayachukulie tahadhari sana. Pia na mambo walionayo katika ulimwengu wao wanaoishi, pia wawe na hadhari sana. Tawakkul anatakikana Muislamu awe nayo, na hadhar pia Muislamu awe nayo, tahadhari yachukue. Unapokitembelea kitabu cha Allah Jalla wa Ala, Al-Qur'anul Karim, ukazitembelea na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, utakutana na aya kwenye kitabu cha Allah zinazokuhimiza, zinazokutaka uwe ni mtu mwenye kuchukua hadhari sana katika maisha yako, kuhusiana na unakokwenda akhira na katika dunia pia tulionayo. Kadhalika ukizitembelea hadithi za Mtume hayo utakutana nayo vile vile. Qala Allahu Jalla wa Ala, amesema Allahu Jalla wa Ala, wa'lamu anna Allaha ya'lamu ma fi anfusikum fa'dharu, katika suratul Baqara, katika aya nambari 235. Allahu Jalla wa Ala anasema najueni, anna Allaha ya'lamu ma fi anfusikum, ya kwamba Allah anayajua yale yote yaliyomo ndani ya nafsi zenu. Fahdharuhu, mtahadharini sana Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hakadha qala Allahu Jalla wa Ala, na namna kama hiyo akasema tena Allahu Jalla wa Ala, wa yuhadhirukum Allahu nafsahu, na Allah anakutahadharishani na nafsi yake. Suratu Ali Imran nambari 30. Wa hakadha qala Allahu Jalla wa Ala, na namna kama hiyo akasema tena Allah Jalla wa Ala, khudhu hidhrakum, chukueni tahadhari zenu. Hayo utayapata katika suratu Nisa katika aya nambari 71. Wakadhalika kala Allahu Jalla wa Ala, na hivyo hivyo akasema tena Allah Jalla wa Ala katika suratu Nisa katika aya nambari 102, akasema wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum, na wachukue tahadhari zao na wachukue silaha zao. Aya zote hizi na nyinginezo nyingi zinamuashiria, zinamtaka Muislam awe ni mtu mwenye kuchukua tahadhari anakokwenda akhera, awe ni mtu mwenye hadhari hapa alipo katika dunia. Na nyingi miongoni mwa aya za Allahu Jalla wa Ala zinawataka watu wawe na hadhari, wala tulqu biaidikum ila tahluka mathalan, msijitie katika mikono yenu, kwa mikono yenu katika maangamizo. Hadhar, ziko aya nyingi. Ama kwa upande wa hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni nyingi mno, nyingi nyingi tena nyingi sana. Minha, miongoni mwazo, alhadithu alladhi rawahu, alhadith min alhadithi alladhi, ni hadithi ambayo qala Abdullah ibn Mas'ud, hadithi ambayo amesema Abdullah ibn Mas'ud annahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala, ya kwamba Mtume sala na salamu juu yake amesema iyyakum wal kadhib, tahadharini nyinyi na uongo. Mtume anamtaka Muislamu awe na hadhar, atahadhari na jambo la uongo. Wa kadha hadithu sahl bin sa'd as-sa'di, hivyo hivyo hadithi nyingine ya Sahl bin Sa'd as-Sa'di radiyallahu anhu annahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala, ya kwamba mjumbe wa Allah sala na salamu ziwe juu yake amesema iyyakum wa muhaqqarat adh-dhunub, tahadharini nyinyi muwe na hadhar na yale madhambi yanayodharauliwa dharauliwa yakaonekana madogo madogo watu wakadharau. Mtume anatoa tahadhari, nyinyi tahadharini nayo. Kadha hadithu Abi Huraira. Hivyo hivyo hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu annahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala, ya kwamba mtume sala na salamu ziwe juu yake amesema, iyyakum wal hasad, tahadharini na hasad. Utamuona mtume anatahadharisha mambo chungu nzima. Hadithi ziko nyingi. Muislamu kwa aya hizo na hadithi hizo hakutakikana kuwa ni mtu mzembe mzembe, mtu mjinga mjinga, mtu mwenye kuzembea mambo. Muislamu ni mtu hadhirun, mwenye tahadhari katika mambo yake yote, kwa sababu Mola wake anasema khudhu hidrakum, chukueni tahadhari zenu. Kweli tutakiwa tutawakkal kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini tawakkul tupu haitoshi, kwa sababu mwenyewe Allah jalla wa ala alawataka viumbe vyake watawakkal kwake, ndiye anayewaamrisha wachukue hadhari katika aya ambazo nimezisoma. Haifai kusema Allah yupo halafu pahala pa kuchukua hadhari ikawa wewe huchukui hadhari. Haya ni makosa. Kutawakkal ni kutawakkal kwa Allah na kuchukua sababu ambazo umetakiwa uzichukue. Ndugu zangu Waislamu, leo ulimwengu unalia kwa gonjwa la corona ambalo linawaambukiza watu tena kwa spidi kubwa, linalowadhuru. Ikiwa Waislamu wametahadharishwa katika mambo mengi, hata mambo madogo madogo, wataachwa wasitahadharishwe na mambo yao ya dunia? La, Allahu jalla wa ala amezungumza maneno mengi ya kuwatahadharisha Waislamu wawe ni watu makini, wawe na tawakkul kwa Allah, lakini wawe na hadhar, khudhu hidrakum. Kwa hiyo chukua hadhari zako Muislamu, jilinde na matatizo haya, jihifadhi na muhifadhi mwenzio. Panapohitaji kuchukua tahadhari zichukue. Unapokuja katika mikusanyiko ya watu wengi kama hii tulionayo, ambayo matatizo haya yanaenea kwa kupitia pumzi na hali ya hewa na hewa, basi naam, chukua hadhari. Almuslimu man salima almuslimun, waislamu islamu ni yule ambaye waislamu wengine wamesalimika na yeye. Mtume akasema min yadihi, kutokana na mkono wake. Ikiwa mkono utasababisha matatizo, usimpe muislamu mzio, sipeane mikono, mpe salama muislamu mwenzako. Chukua PPE zako, personal protective equipment, panapohitajika chukue tahadhari, usimsababishie muislamu mwenzio matatizo, usiwe wewe ndio sababu ya kumuambukiza. Ni makosa. Chukua hadhari. Ndivyo Allah jalla wa ala anavyosema, khudhu hidrakum, chukueni tahadhari zenu. Panapohitaji kuchukulika tahadhari, muislamu chukua hadhari, kwa sababu kwa hadhari muislamu ndio namba 1. Kitabu chake kimeyazungumza hayo na hadithi za mtume wake, hapo ndio usizungumze, zimejaa nyingi kwa wingi mno. Ukiangalia mtume amewataka watu wawe, kila mtu awe ni fatin, mtambuzi, muelewa. Muislamu hatakikani kuwa mjinga mjinga, mzembe mzembe, mwenye kudharau mambo. La, khudhu hidrakum, chukueni tahadhari zenu. Watawakkalu ala alhayy alladhi la yamut, na mtawakkal kwa Allah ambaye yuko hai, ambaye hafi. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نقزان وإسلام تنكت أمات ملاوات ومكزون غمزك كتاب جاكي نمتم واتو akakizungumza katika maneno yake ambacho tulikitaja mwanzo, alqadaru, qadar, makadirio ya Allah jalla wa ala aliyowakadiria waja wake. Walqadaru huwa aliman bi ilmi Allah subhanahu wa ta'ala wa taqdirihi وتقديره الأشياء قبل كونها وبأفعال الله جل وعلا وإرادته ومشيئته وخلقه وإيجاده قدر معنى يكي نكواميني علم يا الله جل وعلا وتقديره نما كدري يكي الله جل وعلا أما يو أمي كدري مامو أسجو كذاني yanayotokea katika ulimwengu yanatokezea kwa Allah kama yanavyotokezea kwetu la Allah jalla wa ala alishajua zamani sana tangu na tangu kabla ya kuumba akakadiria alima ma kana wa alima ma yakunu wa alima ma la yakunu wa ma la yakunu walau kana kaifa kana yakunu Allah jalla wa ala amejua yaliokuwa anayajua yanayokuwa anayajua yasiyokuwa na hayasiyokuwa lau yangelikuwa vipi yangekuwa Allah anajua vipi yangekuwa kwa hiyo jalla wa ala amejua hayo akayakadiria kwa hiyo muislamu kuna kadari la wa bil qadari al maqduri ayqin fa innahu di'amatu ad-din wad din afyahu anasema ibn abi daud as-sijistani baada ya kuyaangalia mafunzo yaliyokuwemo mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi ambayo rawahu al-imamu ahmad min hadithi ubay bin ka'b radhiyallahu anhu mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema law anfaqta mithla uhudin dhahaban law kama utatoa wewe dhahabu ukubwa wake sawa sawa na mlima wa uhudi fi sabilillah dhahabu hiyo yote itoe fi sabilillah ma qabilahu Allahu minka Allah asingali kubali dhahabu hiyo kutoka kwako hatta tu'mina bil qadar mpaka kwanza uamini kwamba kuna kitu kinaitwa qadar wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak na ujue kwamba kilichokusibu hakikuwa kikukose wa anna ma akhtaaka lam yakun liyusibak na kilichokukosa hakikuwa kikupate hivyo ndivyo mtume alivyosema ndio maana ibn abi daud as-sijistani akasema wa bil qadari al maqduri ayqin fa innahu li'amatu ad-din wa ad-din afyahu na qadar yenye kukadiriwa kuwa na yakini nayo fa innahu li'amatu ad-din hiyo ndiyo nguzo diama tuakadi dini nguzo ya kifungo cha dini wa dini afyahu na dini ni yenye wasaa mpana imekusanya mambo mengi ndani yake akasema vile vile al-imamu al-humaydi as-sunnatu indana sunna kwetu sisi ahlu sunna neno sunna katika vitabu vya aqida manake aqida itikadi ya sawa sawa kwetu sisi an-yu'mina ar-rajulu bil-qadar ni mtu kuamini qadar خيره وشره خير ذاك زوته نشر ذاك زوته حلوه ومره طام ذاك نتنج ذاك أن يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره ويعلم وأن يعلم ناجوه أن ما أصابه تشوت كلا أمتو كمن باتمتو كمن سيبو لم يكن ليخطئه حقيقوا كم كوسيتو وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه نامتو كمن كوسا كدن باتا سيو دن جواكي لم يكن ليصيبه حقيقوا كم باتا حقيقوا بانوا كم باتا كوية بموجة نقدر بموجة نحذر ambazo tunatakikana tuwe nazo ni lazima tuelewe anna alqadara anna alhadara la yamna'u alqadar hadar haizui qadar ya Allah jalla wa ala qala Allah jalla wa ala hikayatan an nabiyhi yaqub Allah jalla wa ala amesema akiwa namsimulia nabii yake nabii wake yaqub yaqub aliwaambia watoto wake aliwaambia mnapokwenda misri ya bunayya eni wanangu la tadkhulu min babin wahidin msiingie katika mlango mmoja wadkhulu min abwabin mutafarriqa ingieni katika milango tofauti tofauti fama ughni ankum min allahi min shay'in na nikisema hivi sikuondosheni chochote sikusaidieni chochote na allah innamal hukmu lillah hakika hukmu ni ya allah القضاء قضاؤه والقدر قدره قضاني الله قدرني الله akawaambia Yakub mwanawe alayhi tawakkaltu juu ya Allah mimi nimetawakkal wa alayhi falyatawakkal almutawakkilun na juu ya Allah wategemee wenye kutegemea matatizo yapo matatizo makubwa lakini dawa yake watu wachukue adhar na pia watawakkal kwa Allah jalla wa ala wawe na imani ya kweli wawe madhubuti waelekea kwa Allah billahi thiq wa lahu anib wa bihi sta'in fa idha fa'alta fa anta mu'an fa anta khairu mu'an ndivyo anavyosema al-Qahtani rahmatullahi alayhi billahi thiq kuwa madhubuti kwa Allah wa lahu anib na kwake elekea kisawa sawa wa bihi sta'in na kwake Allah taka msaada fa idha fa'alta ukiyataka ukiyafanya hayo barabara fa anta khairu mu'an basi wewe umekuwa ni bora wa kusaidiwa umekaa katika nafasi nzuri ya kusaidiwa hebu thiq kwa Allah na nib kwa Allah ista'in billah hapo utakuwa umekaa katika nafasi nzuri sana ambayo umekaa anta khairu mu'an bora wa kusaidiwa kwa hiyo ndugu zangu waislamu hadhari tuchukue tuelewe kwamba haimsaidii mtu kitu na kadari ya Allah. Mtu asiseme ikiwa hivyo ndivyo ya nini kuchukua hadhar? Madam Allah amesema chukua hadhar, hiyo ni ibada. Hadhari haisaidii lakini mbele ya kadari ya Allah Jalla wa Ala. Kwa hiyo Islam shati waelewe mambo vizuri. Usikae tu ukasema mimi sifanyi kinga yoyote. Allah yupo. La. Hadhar chukua kwa sababu Allah kataka uchukue hadhar. Huku ukiwa naamini na imani usitegemee zile hadhar unazochukua. Tegemea kwa Allahu Jalla wa Ala. Kuwa na thika na Allahu Jalla wa Ala. Ista'in billahi Jalla wa Ala. Ukifanya hivi fa anta khairu mu'an. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. اللهم ارحمنا انك بنا رحيم ولا تعذبنا فانت علينا قادر ولا تعذبنا فانت علينا قادر الطف بنا فيما جرت به المقادير انك على كل شيء قدير اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين